15,99 za opakowanie. Oferta ważna do 31 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Carrefour. Tańsze wyjście na szkolne zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem lasu w rejonie miejscowości Olszewo w Podlaskiem. O przestrzeganie przepisów i zdrowy rozsądek apelują policjanci na chwilę przed końcem wakacji. W niedzielę i poniedziałek spodziewany jest największy ruch. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w wyniku ataku na Charków. 10 hektarów lasu płonie w rejonie miejscowości Olszewo w gminie Śniadowo w województwie podlaskim. Z ogniem walczą strażacy z jednostek z całego powiatu łomżyńskiego i części zambrowskiego. Najważniejsza informacja jest taka, że pożar jest już chyba opanowany. Zapaliła się ściółka i las sosnowy. Na początku ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, a gaszenie pożaru utrudnia bardzo wysoka temperatura i to, że jest hydrologiczna susza. Ściółka leśna jest bardzo wysuszona, przez to ogień szybko się przenosił. Strażacy zdecydowali o skierowaniu w rejon pożaru jednostek zawodowych, ale też ochotniczych z terenu całego powiatu łomżyńskiego i fragmentu zambrowskiego. W sumie na miejscu jest 29 jednostek straży pożarnej. W akcji biorą też udział dwa samoloty gaśnicze Dromader. Miał też przylecieć policyjny helikopter Black Hawk z podwieszanym zbiornikiem wody, no ale okazało się, że nie będzie potrzebny. Przed chwilą rozmawiałem ze strażakami, którzy powiedzieli, że pożar jest już pod kontrolą i nie powinien się rozszerzać. Jak się okazało, ogień dotarł do leśnej szutrowej drogi i rozprzestrzeniał się wzdłuż niej, ale nie przeniósł się głębiej w las, co dało strażakom czas na reakcję. Strażacy będą teraz pracowali na miejscu jeszcze przez wiele godzin, bo trzeba będzie dokładnie, jak mówią, przelać ściółkę wodą, żeby mieć pewność, że ogień nigdzie się nie tli i nie będzie się wznawiał. A relacjonował Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Drugi ze strażaków, który zmarł tragicznie podczas gaszenia kamienicy w Poznaniu, został pochowany na cmentarzu Miłostowo. Patryka Michalskiego żegnali strażacy z całego kraju, rodzina, przyjaciele oraz setki mieszkańców stolicy Wielkopolski. Obecni byli także przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej. Pośmiertnie prezydent nadał mu krzyż zasługi za dzielność. Strażak został też pośmiertnie awansowany. Do tragicznego pożaru na poznańskich Jeżycach doszło w nocy z soboty na niedzielę. W akcji zginęło dwóch strażaków, a 11 zostało poszkodowanych. Do szpitala trafiło też 3 mieszkańców kamienicy. Przyczyny pożaru wyjaśnia prokuratura. Są apele policji o zdrowy rozsądek i przestrzeganie przepisów. Przed nami ostatni wakacyjny weekend. W niedzielę i poniedziałek mundurowi spodziewają się powrotów i dużego ruchu na drogach. O tym, jak bezpiecznie dojechać do celu, opowie Aleksander Przoniak. Porządku na drogach w całej Polsce będzie pilnować około 4000 policjantów. Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zapowiedział, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych i kierowców, którzy wsiadają do samochodu po spożyciu alkoholu. Zwrócą uwagę również na stan techniczny czy wyposażenie auta oraz sprawdzać będą stan trzeźwości kierowców. O rozsądek apelują także kolejarze. Wskazują, że kierowcy muszą przestrzegać przepisów przy korzystaniu z przejazdów kolejowo-drogowych. Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei mówi, jakiego rodzaju wykroczenia najczęściej popełniają kierowcy na takich przejazdach. Ignorowanie znaku stop, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie rogatek i półrogatek, blokowanie przejazdu bez możliwości jego opuszczenia. Wzmożone policyjne kontrole na drogach potrwają do poniedziałku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w wyniku ataku na Charków. Rosjanie zrzucili tam kierowane bomby lotnicze. Spadły one na centrum miasta. Ukraińskie władze apelują do Zachodu o decyzje, które mogłyby zapobiec rosyjskim atakom. O szczegółach Paweł Buszko. Jedna z rosyjskich kierowanych bomb lotniczych trafiła w 12-piętrowy blok mieszkalny. Wśród ofiar śmiertelnych jest 14-letnie dziecko. Jak przekazały władze Charkowa, ofiar może być więcej, a na górnych piętrach budynku wciąż są ludzie. Ukraiński prezydent opublikował nagranie z miejsca zdarzenia. Widać na nim zniszczony i płonący budynek. Wołodymyr Zełenski napisał, że do ataku za pomocą kierowanych bomb lotniczych mogło nie dojść, jeśli by ukraińska armia miała zdolność niszczenia rosyjskich samolotów w bazach, w których one stacjonują. Jak zaznaczył, Ukraina potrzebuje mocnych decyzji partnerów, aby za pomocą dalekosiężnych uderzeń powstrzymywać rosyjski terror. Ukraina od długiego czasu apeluje o umożliwienie jej rażenia celów na terenie Rosji za pomocą amerykańskich rakiet ATACMS i brytyjskich Storm Shadow. Paweł Buszko, Polskie Radio.

Wonder Horse zaczął w roku 2019 jako solowy projekt Jacoba Slatera. Dwa lata później był już zespół. Ich nowe, do bólu klasyczno-rockowe nagranie Arizona. To będzie nasza piosenka dnia w Trójce w najbliższy poniedziałek. Dzień dobry Państwu, to pierwsza trójka. Katarzyna First-Wojtkowska, Maciej Jankowski, Dariusz Pieruk i Piotr Metz. A to moja tajna broń. Hiszpańskie dziewczyny z zespołu Heinz. Granie nazywa się Superstar, a panie już trochę grają przez kilkanaście lat. Wydały trzy albumy. Ana Garcia, Carlota, Paula i Maria. To bardzo kreatywne panie, jako że miały problem z nazwą zespołu. Nie wchodząc w szczegóły biologiczno-językoznawcze, jelenie były trochę zajęte albo przynajmniej podobne do czegoś, co już istnieje. To zmieniły sobie na łanie. Teraz Janis and the Yo, projekt, o którym mówiliśmy w Trójce, a także w pierwszej Trójce. Bardzo dużo to jest kolejne nagranie, bo dziś premiera tej przepięknej epki.

Wszystkie dotychczasowe piosenki są już w propozycjach do listy przebojów trójki. Dziś mamy notowanie 17, aż 4 nowości i troszkę rewolucji na liście. Ale o tym za chwilę, bo teraz kolejna z propozycji. Kieras ma gościa specjalnego, Lecha Janerkę. Nagranie nazywa się Skleroza. Odpoczywam jak za starych czasów, odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów, choć o dowód pytają mnie jeszcze. Nie ma co się wstydzić tego, kim chce się być. Byłem tylko tego nie zapomniał. Kiedyś oduczę. Głupotą była iść skrótem. Przestałam bać się śmierci, bo się nie ma co bać. Poszliście pierwsi, to siedzę sobie sam. Obmyślam plan, jak tu i tam. Jest trochę najmądrzejszy. Bylebym tylko tego nie zapomniał. Bylebym tylko tego nie zapomniał. Bo będę głupio wyglądał. Czwarta to też pełna szklanka. Odkryłem siebie po raz 12 podczas gry w karty. Wierzę, choć wierzyć nie muszę. Czasami rozum mam krótki. Wierzę, bo śpiewam o dusza i czekam na makowski. Bylebym tylko tego nie zapomniał. W końcu w czyjeś duszy zawyruszę się i zaplątam. Trzeba się krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Jak zwykle w pierwszej dwójce dużo się będzie działo. W drugiej godzinie pierwsza część sesji Wojtka Mazaleskiego i jego zespołu dla pierwszej trójki. Część druga. Być może za tydzień, być może za dwa. Naszym gościem będzie dziś James, czyli Jim Sklavounos z zespołu The Bad Seeds. Powód oczywisty. To też część pierwsza tej rozmowy, bo rozmawialiśmy nie tylko o nowej płycie Wild God. No i wreszcie zajrzymy do specjalnej, mającej dziś premierę wersji urodzinowej na 30. rocznicę płyty grupy Oasis Definitely Maybe. I to jeszcze nie wszystko. A na razie nowa muzyka i zespół, który wygrywa konkurs na najdziwniejszą nazwę w tym tygodniu. Nazywa się Man, Woman, Chainsaw. Są to artystowscy punkowcy z Londynu. Oda do Clio, tak nazywa się nagranie zespołu, którego nazwę można by przetłumaczyć jako pan, pani i piła łańcuchowa. Całkiem nieźle. Świetne nagranie The Smile, które będzie naszą piosenką dnia w Trójce w najbliższy czwartek. Thank you. sumie zero, czyli zero sum. Bardzo piękne nagranie The Smile, nasza piosenka dnia w trójce w najbliższy czwartek. A mój faworyt z tego tygodnia to Fly Low, czyli Flying Lotus, czyli pan Steven. Piosenka wbrew tytułom, wcale tytułowi, wcale nie obozi. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Sunday, you dawdle into the cafe where you big enough for the both of us. Anybody who's gonna need it. Miasteczko za duże dla nas dwojga, z tym, że tego dwojga nie jestem do końca pewien. Drugi w pierwszej godzinie pierwszej trójki zespół złożony wyłącznie z pań, The Last Dinner Party, nazywany przez niektórych, na przykład jednego z moich kolegów, dziewczyńskim Queenem. A to zamknięcie przyszłego tygodnia w trójce, nasza piosenka dnia w piątek, nowe nagranie Caribou, Come Find Me. Podczas rozmowy z Jimem Sklavonosem zespołu The Bad Seeds zaczepiłem też o jego chyba najbardziej niezwykłą w życiu współpracę z wokalistką Wendy James. To było bardzo, bardzo dawno, w latach 90. Ku mojemu zdumieniu dowiedziałem się, że Wendy James nagrywa właśnie z Jimem nową płytę. Obiecał, że efekty usłyszymy już jesienią. To jest wspomnienie z tej pierwszej ich kolaboracji. The cool profile down Labyrinth Grove won't make it no more. You could wake up in a doorway. London's brilliant when it's raining. Everybody's moaning and complaining. London's dismal and divine. And I know one day it's gonna be. Mine eyes have seen the gory faces of those bitter men and their body talk. And that's not all. Every night before I close my eyes, I say a prayer to my desires. Hung up on a poster on the wall. Don't let me grow up to fail a fool if I must grow up at all. Silly, but he couldn't raise a spark in the dark and Hyde Park. With a bite and a bark, he tried to make his mark. Now he's getting love me silly somewhere in Piccadilly. He said I could be a little madam in Mayfair, but I'd rather wake up in a doorway somewhere. Cause in the long run, I'll probably be someone. London's brilliant when it's raining. Everybody's moaning. Pierwsza trójka. Lista przebojów. On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With his golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and oh, never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses, oh, never mind, never mind. And he knew that even though he had found heaven, such as described in the ancient scrolls, still he felt the drag of hell upon his old and mortal soul. And he sang the song of the lake, and all the king's horses, oh Lord, never mind, never mind. For every evil under the sun, if there be one, seek it to find. For there's either a remedy, but there is none, and if there is none, never mind. Never mind. Never mind, never mind. Ah, never mind. Never mind. Tak właśnie od utworu Song of the Lake rozpoczyna się nowy album Nicka Cave'a Wild God, którego słuchaliśmy wczoraj w skupieniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś ważna radiowa rocznica, trochę smutna. 85 lat skończyłby dziś, gdyby nie odszedł przedwcześnie mentor nas wszystkich. Pewnie najważniejszy radiowiec wszystkich czasów, John Peel. To niezwykłe nagranie, kiedy na antenie BBC zawiadamia słuchaczy o śmierci Iana Curtisa. Nie będę tłumaczył. There are a few things, in fact nothing that I dislike more than being the bringer of bad news for you, but heard during the day that Ian Curtis of Joy Division has died, and beyond this we, I don't know any details about it at all, but obviously our sympathies are due to the other members of the band, but most particularly to Ian's family and friends. Thought I'd play a track from the LP anyway. This is New Dawn Fades. We'll be right back.